Finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 9 sierpnia. Kultowa impreza wraca w kultowe miejsce. Fantastyczna trasa, znakomita oprawa. Rewelacyjna zabawa, walka z rywalami i samym sobą. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. To trzeba przeżyć. Partnerzy: Grupa Transportowa, Ecoi, Vitarate. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Jak lato, to relaks. Jak relaks, to w pełnym słońcu. A jak już to sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Uzupełnij kosmetyczkę na lato i kup ochronny spray Oilan z filtrem SPF 50 do twarzy i ciała za 45 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Obława trwa. Policja drugą dobę poszukuje 57-latka podejrzewanego o podwójne zabójstwo w Małopolsce. Iran nie zdecydowałby się na użycie bomby atomowej. W serwisie ekspert o konflikcie izraelsko-irańskim. Holendrzy ignorują wysokie mandaty i po alkoholu wsiadają na rower. O problemie już za chwilę nasza korespondentka. Na drugi dzień policja poszukuje sprawcy strzelaniny w Starej Wsi w Małopolsce. Niedaleko Limanowej napastnik zastrzelił młode małżeństwo i ciężko ranił 70-letnią kobietę. Podejrzany to 57-letni mężczyzna. W obławie biorą udział kontrterroryści, wykorzystywany jest także śmigłowiec. Mówi nam rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło. Dobrze sprawdza się w poszukiwaniu z powietrza w terenach górskich, trudno dostępnych. Mamy również drony z kamerami termowizyjnymi. One bardzo mocno pracują. Dzisiejszej nocy przeczesując hektary lasów i policjanci oddziałów prewencji, nie mówię tylko tutaj o małopolskich policjantach, ale również z innych województw, którzy przyjechali dzisiaj rano, aby nas wesprzeć w tych poszukiwaniach. Policja opublikowała w sieci wizerunek podejrzewanego, ostrzega, że może być uzbrojony i niebezpieczny. Andrzej Duda zapewnia w Kijowie, że stanie po stronie Ukrainy zawsze było dla niego ważne. Podczas pożegnalnej wizyty prezydent mówił, że wspieranie naszych wschodnich sąsiadów jest kluczowe dla Polski. W szczególności w dobie, kiedy Ukrainie jeszcze na początku groziła, a dzisiaj, kiedy trwa cały czas ta pełnoskalowa agresja. Dosłownie na kilka godzin przed rosyjską agresją z prezydentem Gitanasem Nausedą byłem tutaj, bo nie zostawimy Ukrainy samej i Ukraina wobec rosyjskiej agresji nie zostanie sama. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił, że liczy na dalszą dobrą współpracę z Polską, także gdy w naszym kraju zmieni się prezydent. Polska przygotowuje się do momentu, gdy stanowisko obejmie nowy prezydent Karol Nawrocki. Liczymy, że relacje między Polską i Ukrainą będą tak samo intensywne. W ciągu ostatnich miesięcy zrealizowaliśmy wiele wspólnych ustaleń dotyczących przemysłu zbrojeniowego i liczę na to, że gdy podsumujemy to półrocze, będziemy mogli powiedzieć, że wzmocniliśmy nasze pozycje. A Wołodymyr Zełenski przyznał Andrzejowi Dudzie Order Wolności. To najwyższe ukraińskie wyróżnienie państwowe, jakie mogą otrzymać cudzoziemcy. Zagrożenie ze strony Iranu nie było realne. Tak o wojnie izraelsko-irańskiej, która wybuchła na początku czerwca, mówi ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Mariusz Borkowski. Konflikt rozpoczął się po izraelskich atakach na irańskie instalacje i spekulacjach, że Teheran jest bliski stworzenia broni nuklearnej. A Mariusz Borkowski podkreśla, że Iran nie zdecydowałby się na użycie bomby atomowej, nawet gdyby ją miał. Jeszcze przed atakiem izraelskim to trzeba było 3-4 lata, może więcej, żeby skonstruowali własną bombę atomową. Przy czym użycie tej bomby atomowej przeciwko Izraelowi byłoby samobójstwem dla Iranu, ponieważ Izrael posiada prawie 200 bomb atomowych. Czyli jeśli jakakolwiek rakieta, a wiemy, że były one skutecznie strącane, irańskie przez obronę izraelską, jeśli w ogóle dotarła jedna do Izraela, wątpię w to, to rewanż, czy riposta izraelska zmiotłaby praktycznie cały Iran z powierzchni ziemi. Po 12 dniach wymiany ognia między Iranem a Izraelem obie strony zgodziły się na zawieszenie broni, które ogłosił prezydent USA Donald Trump. Połowa Holendrów jeździ na rowerze po wypiciu więcej niż 2 drinków. Robią to zupełnie świadomie, mimo że grozi im za to mandat. Więcej nasza korespondentka.

nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Teraz w RTV Euro AGD wystartowała wyprzedaż. Najmocniejsze okazje. Tysiące produktów w promocji. Na przykład lodówka Samsung 203 cm. Technologia Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2599 zł. Taniej o 300 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Wyznaję. Ludzie w mojej sytuacji muszą mówić, wyjaśnić innym swoje położenie, skąd się tacy wzięli i że nie stąd, że są ludźmi beznadziejnymi, nieodpowiedzialnymi półludźmi. Dobrze jest zacząć od: a wiesz, jak to u nas ciężko było za dzieciaka? Coś w ten deseń, żeby wzbudzić sympatię. Niestety, u mnie było umiarkowanie ciężko, co w kontekście tego, co muszę powiedzieć, brzmi fatalnie. Powinnam zacząć inaczej, sprytniej. Tyle, że nie umiem. Za każdym razem szukam słów, chrząkam lub się czerwienię, jakbym wyznawała komuś miłość. Albo strzelam tą informacją jak petardą i zaciskam oczy w oczekiwaniu na wybuch. Najchętniej nic bym nie mówiła. Nikomu. Tyle, że muszę. A już na pewno tobie, bo wiesz, lubię cię itd. I to wprowadza w moje życie pewną bezwzględność. Żeby odrzeć się przed tobą ze skóry i pokazać, co mam w środku, choć przecież niekoniecznie się z tym środkiem utożsamiam. Mimo to odzieram się. Znaczy, mówię. Nie powiedzieć jest niemoralnie. Nie dać tej drugiej osobie szansy zdecydować, czy ma z tobą ochotę, czy nie ma. To prawie że sam początek, choć nie pierwsza strona, z prologu, z książki pod tytułem Muszę ci coś powiedzieć, której autorka jest naszą gościnią, Aleksandra Zbroja. Witam cię serdecznie. Witam. Aleksandra Zbroja, znana oczywiście wcześniej z książki Mireczek, Pato opowieść o moim ojcu, 2021 rok. Książka nominowana do Nike i do Gombrowicza, wyróżniona nagrodą Odkrycie Empiku w kategorii Literatura Piękna. Powraca z nową książką, o której będziemy dzisiaj w pliku tekstowym u mnie, u Maxa Cegielskiego rozmawiać, a wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. Wszystkie odcinki do odsłuchania, łącznie z tymi najnowszymi, online na stronach Trójki, a także w popularnych serwisach streamingowych. Zacznę, Ola, od pytania formalnego, ponieważ ta książka ukazuje się w wydawnictwie Agora w serii, która jest opisana tak, że podział na fakt i fikcję nie ma znaczenia. W związku z tym moje pierwsze pytanie, czy mamy naszym słuchaczkom i słuchaczom przedstawiać tę książkę jako powieść, czy jako fabularyzowany dokument, czy jako... Myślę, że chyba jednak jako powieść, bo faktycznie za nią stoi, tak powiem, brzydkie słowo na R, czyli dosyć szeroki research, reporterski być może. Tutaj ciężko mi ocenić. W każdym razie na pewno pisałam tę książkę długo, na pewno zbierałam materiał do niej jeszcze dłużej, ale jednak bohaterka moja jest tak bardzo poklejona z różnych postaci, że nie śmiałabym nazwać tej książki książką non-fiction. Mm-hmm. Ale jednak ten element niefikcyjny w niej jest bardzo mocno zawarty. Ale powiem ci taką śmieszną anegdotę, śmieszno-straszną. To znaczy, ta książka miała być najpierw faktycznie reportażem i zrezygnowałam z niego, z takiego pomysłu, z dwóch powodów. Pierwszy powód był taki, że miałam pomysł, żeby rozmawiać z zakażonymi HIV kobietami. No i potem szybko doszłam do takiego wniosku, że to by była po prostu antologia nieszczęść i nudy i w ogóle to nie może tak wyglądać. Więc drugi mój pomysł był taki, żeby oprzeć książkę w całości na jednej postaci, którą znam, która przeżyła dosyć spektakularnych kilka miesięcy na Tajwanie, ale z kolei ta historia w rzeczywistości wydawała mi się tak nieprawdopodobna, to co się faktycznie wydarzyło, że stwierdziłam, że ja nie jestem w stanie opisać jej w książce non-fiction, bo nikt mi nie uwierzy. Więc widzisz, ta rzeczywistość była wręcz filmowa, filmowo niesamowita i niezwykła. Mm-hmm. No właśnie, padło już to słowo na H tym razem. Brzydkie słowo na H. Które w Polsce zdecydowanie wymawiamy jako HIV z takim polskim F, ale tak naprawdę to jest HIV z wyrazistym V. Wrócimy jeszcze do konstrukcji, ale powiedzmy od razu o tym, że ten początek wyznania, który ja przeczytałem, to jest wyznanie bohaterki, tak, mam HIV i jak w ogóle o tym opowiedzieć. Tak. I to nie jest tajemnica, w sensie nie zdradzamy zupełnie całego przebiegu, bo to się okazuje po paru stronach. I powiedz mi, ja pamiętam, jestem z tego pokolenia, że pamiętam oczywiście obsesję na punkcie HIV w latach 90. Sam się testowałem. Plus i minus kalibra ze świętej pamięci magikiem, to był w ogóle hymn podstawowy, plus i minus to jedyne, co widzę. Natomiast twoja książka przypomina, że mi na przykład przypomniała, że HIV nadal istnieje. Tak, tak, ale istnieje zupełnie inaczej, niż byśmy się spodziewali. W sensie... Wiesz co, fajnie, że zacząłeś od tego HIV-a, któremu wymawiamy właśnie z tym takim urokliwym F. I ja faktycznie starałam się na tym grać. W mojej książce HIV to HIV-olek, HIV-cio, FIV-cio. I chciałam odciążyć opowieść, którą bardzo dobrze znamy z lat 90., pewnie bardziej niż z 80. Chociaż zaczęło się tak naprawdę pod koniec już lat 80. Zaczęło się pod koniec lat 80., a lata 90. to był taki boom, nie chcę powiedzieć medialny, ale to był taki czas dla wirusa w mediach. Mhm. Zdecydowanie tak było. Doskonale to pokazuje Bartosz Żurawiecki w swojej książce Ojczyzna moralnie czysta. Natomiast to, o czym my nie pamiętamy, bo to, że my jako społeczeństwo mało myślimy o HIV-ie, to jest jedno. Ale drugie to jest to, co mamy w głowach, kiedy już o nim pomyślimy. Mamy zupełnie niezaktualizowaną opowieść o HIV-ie. Kiedy myślimy o nim, od razu automatycznie cofamy się do lat 80., właśnie 90., do czasów, w których nie było leków, do czasów, w których taka diagnoza była po prostu wyrokiem dla wielu osób. Oczywiście niektórzy przetrwali, mówi się zresztą o nich, ocaleńcy, zastanów się, jakie to jest mocne słowo, tak, w kontekście też naszej polskiej historii. No i teraz mamy rzeczywistość zupełnie inną. Mm-hmm. Bardzo brakowało mi opowieści o tym, co z czymś, co wzbudziło w nas, właśnie sam powiedziałeś, panikę. Mm-hmm. Już to słowo padło. To, co pobudzało naszą wyobraźnię, to, przez co właśnie podążaliśmy tą wyobraźnią w jakieś strony bardzo mroczne. Co się stało z tą opowieścią teraz? Co się stało po wynalezieniu tych leków? I ta książka wynika z takiej konstatacji, że stało się bardzo niewiele. W sensie rzeczywistość się zmieniła, ale my nie nadgoniliśmy. Nie nadgoniliśmy. To znaczy nie jest wyjątkiem ani czymś zupełnie niezwykłym, że osoby, które słyszą, że mają HIV, myślą najpierw, pierwszą myśl, mają taką Boży wyrok. Mimo, że ona jest zupełnie pozaracjonalna, nieosadzona w rzeczywistości. Co więcej, personel medyczny, który w teorii powinien mieć zaktualizowaną tę wiedzę, również tak bardzo posklejał wirusa właśnie z czymś bardzo zagrażającym, strasznym, potwornym, że mimo wiedzy nadal jakby ucieka w stronę strachu, lęku. Mhm. Nasz kodeks karny, tak? Znaczy jest bardzo wiele regulacji i wiele takich elementów, które regulują nam życie społeczne, które wychodzą z pozycji lęku, strachu, a nie z zupełnie takiej pozycji, no właśnie takiej, że mamy leki i wszystko powinno wyglądać zupełnie inaczej, ale z jakiegoś względu nie wygląda. Artykuł 161, który penalizuje świadome narażenie innej osoby na zakażenie wirusem HIV i jak się okazuje, to jest jedyny wirus, który ma swój paragraf. Inne nie mają. To znaczy tak, w marcu tego roku ten zapis został jakby rozwinięty. Znaczy po pierwsze obniżono próg kary, a po drugie jest napisane, że HIV lub innymi chorobami zakaźnymi. Natomiast nie pamiętam już dokładnie, jak on brzmi. Natomiast jest dodane jakieś lub, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że HIV jest jedyną jednostką chorobową, jedynym patogenem, jedynym wirusem wymienionym z nazwy. I dlaczego tak jest, to jest już poza mną. Dochodziło też do takich absurdów, wiesz, powiem ci, w czasie pandemii, kiedy akurat ten zapis również został zmieniony, tylko że ten próg kary został wówczas podwyższony i absurd polegał na tym, że za celowe narażenie kogoś na zakażenie HIV, cokolwiek to znaczy, bo my nie wiemy, co to dokładnie oznacza w dobie dzisiejszych leków, ta kara była wyższa niż za narażenie kogoś na zakażenie COVID-em, którym, ze względu na który umarło znacznie więcej osób w tamtych czasach. Ale ta sytuacja też ma swoje drugie oblicze, ponieważ twoja bohaterka, całe clue akcji polega na tym, że ona się dowiaduje, że ma HIV-a na Tajwanie i tam w roku 2015 mniej więcej jeszcze zostałaby wydalona. Tak. Natomiast kiedy przyjeżdża do Polski w którymś momencie, jednak wraca. Zostaje przyjęta i tak. Ma darmowe leki. Czyli tak. I tak się okazuje, że Polska w porównaniu z Tajwanem nie jest aż tak obozowo-koncentracyjna. Nie była, tak, bo ten zapis się zmienił. Może dodam, że restrykcje wizowe dla osób seropozytywnych, czyli takie, które żyją z HIV, one istnieją w wielu państwach. I teraz pomyśl sobie, dużo mówimy właśnie o migracji jako prawie człowieka, tak? O wolności do przemieszczania się. I teraz zastanówmy się, jeżeli osoby z HIV nie mogą w wielu krajach na przykład pojechać na work and travel, czyli pewne rodzaje wiz są im niedostępne. Nie mogą sobie tak po prostu wyjechać. I nie mówię tutaj o takiej zwykłej wizie, nawet turystycznej. Są też kraje, w które testują osoby już jakby, które ubiegają się o jakąkolwiek wizę, tak? I te osoby w ogóle nie mogą przekroczyć granicy. Ale ja mówię teraz o krajach, które to jest bardziej powszechne, w których po prostu nie możesz jako osoba zakażona robić niektórych rzeczy dostępnych wszystkim innym. No zobacz, to jest potworne po prostu. Ale właśnie, żeby było jasne, to twoja bohaterka przechodzi przez te wszystkie etapy wiedzy, spotka się też z innymi bohaterkami, które cały czas muszą tłumaczyć na przykład Ada położnej swojej, tak, że przecież nie da się zarazić w momencie, w którym ilość tych elementów we krwi jest niska, tak? Tak, w największym skrócie. Tak. Mhm. Tak, ale ta wiedza, znaczy wiesz, to jest zupełnie absurdalne, bo akurat ta bohaterka, to jest prawdziwa historia osoby, która rodziła w jednym z warszawskich szpitali, rodziła niedawno, leki są dostępne, może rodzić siłami natury, jej wręcz, to nie znalazło się w książce, ale ona chciała rodzić przez cesarskie cięcie, ale lekarz powiedział, że nie, znaczy, że jakby HIV nie jest wskazaniem do cesarskiego cięcia i się nie zgadza. To już jest w ogóle inna opowieść o prawach jakby do godnego porodu i do decyzji kobiet. Natomiast rozumiesz, co w kontekście naszej rozmowy ta odmowa oznacza. Znaczy to oznacza po prostu tyle, że to jest kompletnie bezpieczne. Poród nad siłami natury jest bardzo krwawym procesem. Jest w nim dużo też różnych innych płynów i temu dziecku się nic nie dzieje. To była wiedza szpitala, a jednak ten sam szpital, kiedy pacjentka trafiła do tego szpitala jakiś czas wcześniej, umieścił ją w izolatce, to raz. Dwa, prosił ją, by anonsowała każdorazowo pójście do toalety na siku, ponieważ należy tę toaletę potem zdezynfekować. Ta pacjentka też mówiła mi, to również nie znalazło się w książce, ale się podzielę, że miała w pewnym momencie krwawienie delikatne z nosa i weszła do jej pokoju ekipa fumigacyjna, jak z Ghostbusters. No i teraz ja, pisząc tę książkę i mając tę wiedzę, zadzwoniłam do tego szpitala, bo tak się złożyło, że znam osobę, która tam pracuje, I zapytałam się, dlaczego, o ten Domestos się zapytałam. Nie zapytałam o ekipę fumigacyjną, zapytałam o Domestos i usłyszałam, że to jest z ostrożności procesowej szpitala. To znaczy szpital boi się, że inne pacjentki zareagowałyby źle na tę pacjentkę, gdyby się dowiedziały, i że szpital nieodpowiednio je chroni. Czyli rozumiesz, znowu w szpitalu mamy jakieś takie szamańskie czary-mary. I też bardzo niebezpieczne, dodam, bo osoba, która akurat wie o swoim zakażeniu i jest niewykrywalna, nie jest żadnym zagrożeniem. I teraz przejdę tylko taką jedną myśl, chciałabym powiedzieć. To wszystko, co już zdążyliśmy powiedzieć, pokazuje, mam nadzieję, i tobie, i państwu, że to nie jest tak naprawdę książka o HIV-ie, tylko to jest książka o jakimś potwornym lęku, o tym, że my jako społeczeństwo lubimy się bać, potrzebujemy się bać, i o tym, co osoba, o lęku przed cudzym lękiem, to jest drugi element, być może ważniejszy, i w jaki sposób ta osoba jest w stanie nawigować przez życie właśnie w tej sytuacji, w której została postawiona. Oczywiście to jest też w pewnym sensie książka o jakby kolejnej w historii Polski prześnionej rewolucji, powiedziałbym. To znaczy, że coś się wydarzyło w naszej historii, a my potem po prostu o tym zapomnieliśmy, zamiast wyciągnąć wnioski, zamiast przeprowadzić edukację społeczną, etc., etc. I tworzysz też, znaczy przez to, że piszesz o kobietach, czy też twoim celem było stworzenie postaci, wiesz, ikonicznej, jakby odpowiadającej współczesnym czasom, która mogłaby zastąpić te postaci z lat, końca lat 80., 90., no ponieważ wtedy mieliśmy te wszystkie gejowskie, męskie ikony, Freddie Mercury, etc., artyści nowojorscy, tak, którzy chorowali, umierali, stworzyli z tego zdjęcia, stworzyli z tego teksty, jest oczywiście Susan Sontag, etc., ale ty pokazujesz właśnie zwykłą polską dziewczynę. Dziołchę. Joannę. Dziołchę nawet, tak. No. Wiesz co, nie wiem, czy ona jest ikoną. Ona na początku na pewno, ona przechodzi pewną drogę. W momencie, kiedy ją poznajemy, ja myślę, że ona jest mało współczesna, w tym sensie, że mam nadzieję, że współczesne dwudziestolatki już inaczej myślą o ciele, seksualności, że już przeszły, właśnie, że to nie jest prześniona, spóźniona, przepraszam, rewolucja, taka seksualna, którą przechodzą młode kobiety teraz, tylko że ona faktycznie realnie się odbyła. Kobieta, którą ja opisuję, to jest kobieta urodzona w moim pokoleniu, czyli to jest końcówka lat 80., początek lat 90. To jest osoba, która stoi w niejakim rozdarciu. Znaczy jedną nogą tu, drugą tam. Znaczy chciałaby, żeby ta rewolucja seksualna, chciałaby zanurzyć się w niej, ale z jednej strony, z drugiej strony zupełnie nie wie jak. Jest bardzo niepewna siebie. Jest zlęknięta. Właśnie celowo używam słowa lęk, bo ona po prostu lęka się swojego ciała. Mhm. Nie wie dlaczego, to jest zupełnie pozaracjonalny lęk. Tutaj nomen omen jest mój rys hipochondryczny, tutaj nadałam tej bohaterce, bo też mi się wydawało ciekawe, jak osoba, która nie znosi swojego ciała na poziomie wizualnym, ale też na takim poziomie właśnie od strony wnętrza, to znaczy postrzega je jako coś zagrażającego, bo zaraz możemy mieć takiego raka, śmakiego raka, zawał, udar, masa rzeczy może nas spotkać w życiu. Jak taka osoba jest w stanie zareagować na taki zwrot akcji, w cudzysłów to weź, w swoim życiu, jak HIV, choroba, która wywołuje wszystkie inne możliwe choroby, to raz, i choroba, która tym bardziej może utrudniać swoje życie seksualne. Więc moja bohaterka ma niejako HIV-a przed HIV-em, to znaczy ma wszystkie te atrybuty, które mogłaby mieć właśnie po diagnozie. Niechęć do własnego ciała. Moje w ogóle bohaterki, osoby, z którymi rozmawiałam, żeby zbudować postać Joanny, mówiły, że kiedy ja z nimi rozmawiałam i starałam się przywołać ten moment, słuchajcie, jak to było, kiedy dostałyście diagnozę? Osoby w bardzo różnym wieku, dodam. I bardzo dużo z nich mówiło, że czułam się brudna. Albo czułam się ohydna. I chciałam zobaczyć, jak osoba, która już wcześniej ma takie odczucia, jest w stanie zareagować na taki cios. Twoja bohaterka Joanna nomen omen Mszałek ze wsi Rozkoszna, ona, ten świat, z którego ona wychodzi, o którym sporo piszesz, o jej ojcu, o jej matce właśnie, która jest tym lustrem, ponieważ ma z kolei raka, więc jest rodzaj porównania i odniesienia, ale ty nie wytaczasz tak naprawdę zbyt wielu takich typowych armat, wiesz, typu opresji opresyjny kościół, opresyjny katolicyzm i tak dalej, bo w gruncie rzeczy ten jej świat, tak jak ona zaczyna zresztą w tym wyznaniu, to jej dzieciństwo nie jest przecież jakoś wyjątkowo, wiesz, steroryzowane przez te różne tradycje i tak dalej, a pomimo tego ten lęk czuje właśnie przed ciałem swoim. Wiesz co, bo to jest właśnie ciekawe w tym, że to nie jest taka często indoktrynacja wprost, tylko to jakoś z nas pracuje. Ja też analizowałam, wiesz, swoje życie. Ja przyznam, że ta książka, ona wynika też z moich doświadczeń tajwańskich. To znaczy, ja zetknęłam się z tematem HIV i AIDS na Tajwanie, ponieważ moja współlokatorka dostała taką diagnozę. Natomiast zanim ona dostała jeszcze tę diagnozę, ja poruszałam się, byłam w gronie takich ekspatek. Wiesz, to jest taki wieczny Erasmus, ekspatki. Dziewczyn z bardzo różnych części świata i my siedziałyśmy, nie wiem, piłyśmy whisky, rozmawiałyśmy o różnych rzeczach i zauważyłam, że jakby ich rozmowy o seksie znacząco różnią się od tych, które ja przeprowadzałam z koleżankami w domu. Miałam wrażenie, że jestem tam 3 kroki za nimi zawsze. Nie jestem w stanie rozmawiać tak bardzo swobodnie. No właśnie, ta swoboda jest chyba tu kluczem. Nie było czegoś takiego. I pomyślałam sobie, a też nie jestem z bardzo głęboko wierzącej rodziny. Ja właściwie przestałam chodzić do kościoła, myślę, w wieku, nie wiem, 12 lat, czyli już dawno. A jednak ten, no właśnie, ten lęk, bo to, nie, to jest chyba naprawdę jedyne słowo, które jest w stanie to opisać. Przed tą sferą seksualną, lęk przed odrzuceniem, lęk przed tym, że jest się nie takim, że nie dowieziesz, był we mnie bardzo duży. I myślę sobie, że wiesz, to tak pracowało i to w sposób taki nieoczywisty bardzo. I nie tylko chodzi o lekcje religii albo wizyty w kościele, tak? Tylko chodzi o jakby całość tego, co nazywamy kulturą. Która się w nas wsącza codziennie. I paradoks jest taki, że chociaż na Tajwanie twoja bohaterka dostaje wynik, ale z drugiej strony, ponieważ się obraca w środowisku ekspackim, ale też queerowym, generalnie szeroko pojętym, to też udaje jej się na tym Tajwanie, który mógłby ją wydalić, jakoś uruchomić właśnie swoją kobiecość poprzez peruki, poprzez stylizację, tak, poprzez imprezy, etc. Tak, tak, tak. Wiesz co, ja sobie pomyślałam, że w ogóle ciało jest sceną, ciało jest teatrem. No i chore ciało oczywiście też jest teatrem. No i może być teatrem, tak jak wiesz, jest taki obraz Simlera z umierającą Barbarą Radziwiłłówną. To więc może być teatr choroby taki, że leżę sobie pod pierzyną, nowe współcześnie, pewnie pod jakąś kroplówką i wzdycham. Ale ona postanowiła zrobić z tego właśnie nie dramat, ale nie wiem, burleskę. Więc fajnie, że przywołałeś te peruki, bo dokładnie tak jest. Znaczy ona wkroczyła w ten świat choroby zupełnie inaczej, niż my byśmy mogli się spodziewać. I dlatego mówię o zrobieniu takiego fikumiku, jeśli chodzi o ten mit, który my mamy, tego HIV i AIDS. Dlatego mówię hifolek, dlatego jest brokat na okładce. Bo ona niejako dzięki tej diagnozie jest w stanie się wyemancypować. Znaczy jest postawiona już pod taką ścianą, ze wszystkim, że no już głębiej się nie może zapaść. Więc jedyna droga, której pozostaje, to jest właśnie droga, nie wiem, do góry. Jakiegoś takiego dziwnego, queerowego uznieślenia. I myślę, i wiesz, i to też jest oparte, a pytałeś, mówiłeś o serii Tu i Teraz, o fikcji i niefikcji. Ja mogę wam zdradzić, że osoba ta, która przeżyła te wszystkie straszne rzeczy na Tajwanie, dokładnie w ten sposób funkcjonowała, a my dookoła niej jakby towarzyszyliśmy jej. Ja sama z tego okresu mam chyba z 4 peruki. Żeby ona się nie czuła jakaś taka, wiesz, dziwna, że musi te peruki zakładać, no to my robiliśmy imprezy incognito. Więc jakby nie dość, że jej HIV nas wszystkich zjednoczył, bo to jest też opowieść o przyjaźni, nie tylko o, tak, bo to jest ordynarny romans. Może ja powinnam to powiedzieć wprost. To jest po prostu taki chamski romans, zaczyna się zresztą od listu, więc uruchamiam jakąś całą tę tradycję epistolarną pisania ze swojego ukochanego, ukochanej. Potem z tym romansem coś się dzieje, tutaj nie zdradzę, ale to też jest właśnie opowieść o ludziach dookoła, którzy nie tylko są tymi ludźmi przestraszonymi, ale uruchamia się w nich też coś innego. I chyba warto dodać, że ta przyjaźń jest cross-kulturowa, ponadkulturowa, bo tam są przecież i Tajwańczycy, i ekspaci, tak, prawda? Ale mówiłaś o tej scenie, ale wydaje mi się, że tam jest też, w tym wszystkim jest zaszyty bardzo ciekawy wątek też jakiejś hierarchii. No bo z jednej strony ona jest biała, jest z Polski, czyli tego z naszego punktu widzenia gorszego białego świata, ale dla Tajwańczyków i tak jest białą dziewczyną, która może na przykład uczyć angielskiego. A z a z drugiej strony to, że ma HIV-a, niby ją jakby niszczy tą hierarchię, ale pozwala jakby jeszcze coś innego zbudować. Tak, tak. Ona sama, właściwie samej dla siebie ona coś... Znaczy po pierwsze ona buduje społeczność dookoła siebie, no więc to z całą pewnością. Ale po drugie, ona właśnie przełamuje te wszystkie rzeczy, które wydawały jej się najstraszniejsze i najgorsze i były właśnie kodowane kulturowo. I teraz a propos kodu kulturowego. Ja przywołuję tutaj artykuł z gazety wszystkim znanego dziennika, w którym autor przeprowadza wywiady z kobietami poszkodowanymi przez Simona Mola. Pamiętasz tę historię na pewno doskonale. Tak. To była historia pewnego mężczyzny, który faktycznie tutaj celowo zakaził ileś kobiet, nie pamiętam ile. I lata po tych wydarzeniach przeprowadzona jest z nimi rozmowa. I pierwsze pytanie wywiadu z jedną z nich brzmi, czego może się jeszcze bać osoba, której zdarzyło się najgorsze zakażenie HIV? Wyobraź sobie to pytanie. Co ono o nas mówi? Co ono mówi o naszym postrzeganiu ciała i seksualności? Bo to nie chodzi o wirusa. To w ogóle nie chodzi o wirusa. No i ona właśnie z tym bagażem, z tym wszystkim, co niesie ze sobą to pytanie, ona wchodzi, wiesz, do klubów, do dyskotek. Ona sobie myśli, kurczę, ja bym chciała znaleźć faceta. Właśnie nie powiem miłość. Nie powiem miłość. Ona chce znaleźć sobie faceta i ona być może to będzie miłość, a być może to będzie przygodny związek. I teraz pomyśl o tym, co to ci robi, jak sobie o tym myślisz, że dziewczyna, z którą idziesz na randkę i być może pójdziesz do łóżka, ma HIV. I ja zostawiam to pytanie otwarte. I pokazuje w ogóle tę całą sytuację, w której ona nagle się znajduje i lawiruje i szuka siebie, szuka swojej seksualności, szuka swojego ciała właśnie w tej skali szarości. Nie odpowiadam na pytania, czy ona robi dobrze, czy ona robi źle, ale uważam, że to jest pytanie, które warto zadać. Mhm. Ja wspomniałem Susan Sontag, czyli bardzo już stare teksty na temat HIV i AIDS. A jak to jest w tej chwili, właśnie szczególnie jeżeli chodzi o tego HIV-a kobiecego? Czy są jakieś już opracowania, nie wiem, naukowe, dziennikarskie, etc.? Bardzo mało. Bardzo mało. I powiem ci, że byłam bardzo zawiedziona, ponieważ w związku z tą książką, ponieważ tego jest tak bardzo mało, to ubiegałam się o szereg stypendiów i w Polsce, i za granicą, żeby dostać jakiś grant na to i nikt nie chciał mi go przyznać. I teraz być może jest tak, że to jest beznadziejna i głupia książka i bezsensowny pomysł, a być może jest tak, że jako społeczeństwa, bo to nie była tylko polskie granty, nie uznajemy tego tematu za istotny. Nie uznajemy tego tematu za ważny. Albo nie widzimy w nim czegoś więcej. Bo ja cały czas mówię, że że to w ogóle nie jest książka, naprawdę to nie jest książka o HIV-ie. Tylko to jest książka o naszym stosunku do ciała. A jak to się ma... czy to, że przyszliśmy z kolei przez epidemię COVID-u, czyli innego strachu. COVID akurat nie był za bardzo kojarzony ani... Znaczy, no właśnie, chyba nie był kojarzony jednak z moralnością, seksualnością, prowadzeniem się, etc. Ale czy myślisz, że to przejście przez ogromny strach przed COVID-em jakoś w ogóle zmieniło nasz stosunek do innych też wirusów, chorób, etc.? Wiesz co, tutaj by trzeba zapytać socjologa. Ja miałam takie poczucie akurat a propos HIV-a, że ten temat już zupełnie został pogrzebany i zresztą o tym trąbili aktywiści. Zresztą widać to było w późniejszych statystykach dotyczących zakażeń. Więc wydaje mi się, że to może iść w dwie strony, że albo z jednej strony zintensyfikuje nasz strach, bo my tutaj siedzimy troszeczkę jak na takiej tykającej bombie. Zastanawiamy się, jaka będzie ta następna epidemia, nie? Co tam Bill Gates jeszcze napisze o tym, jak można jej uniknąć? Z jednej strony, a z drugiej strony możemy uciec w takie zupełnie w ogóle już nie myślenie o tym. Zepchnięcie tego już gdzieś bardzo, bardzo daleko. A ja w ogóle, w ogóle tego też nie rozpatruję w tej książce w kategoriach epidemiologicznych, w kategoriach właśnie, nie wiem, polityki zdrowotnej, bo uważam, że to w gruncie rzeczy... szkodzi osobom zakażonym. Mówienie o tym w ten sposób. Ja chciałam zupełnie w innym dyskursie to osadzić. Dlatego też nie jestem fanką tych wszystkich kampanii edukacyjnych, bo mam wrażenie, że one są kontrskuteczne, że one w ogóle tak próbują nam ładować coś do głów, taką pałą ci, wiesz, ładują, tam stosuj te kondomy, że ty po prostu przychodzisz obojętnie wobec tego. Zresztą pytałeś się mnie o reprezentację kobiet w kulturze, więc te, o których jestem w stanie pomyśleć, to był film z Angeliną Jolie, to był raz, o tej takiej supermodelce, której imię źle wymówię, więc powiem, że się pisze Gia, wydaje mi się, że może się czyta Gia, nie wiem, nie pamiętam, no ale to była historia niezwykłej osoby, rozumiesz, to było jakieś uwznioślone, uniezwyklone, a jeśli chodzi o kobiety, powiedzmy, takie jak ja i moje koleżanki, o tak, to faktycznie istniała taka reprezentacja telenowelowa. To znaczy były one i w M jak Miłość, i chyba w Na Dobre i na Złe, i gdzieś tam. Tylko, że znowu tam, opowiadając o tych losach tych kobiet, popada się w taką retorykę właśnie edukacyjną, taką, zobaczcie, ona jest taka jak my. Wiesz, to jest taki paździerz już w pewnym momencie, że też przechodzisz obok tego obojętnie, to ci nic nie robi. I w gruncie rzeczy zestaw pytań, które są zadawane w nich, dotyczących właśnie statusu chorego ciała, albo nawet nie chorego, widzisz, mówię chorego z przyzwyczajenia, ciała, które może być chore, czyli w gruncie rzeczy każdego ciała, to jest takie, to są, te pytania są tak konwencjonalne, że też już robisz się głuchy na nie. Więc ja tą książką bardzo chciałam nas wybić z tego schematycznego myślenia o tym, albo zadawania, nawet w dobrej wierze, pytań, po których się tak ślizgamy. Tak, tak, oczywiście. Słuchaj, ale powiedziałaś na początku o tym, że gdyby to był reportaż, to wszystko by się czytało zupełnie inaczej. Reportaż też oznacza jakąś bezpośrednią odpowiedzialność w stosunku do bohaterki, bohatera, prawda, jakieś autoryzacje na przykład. Więc to, że to jest jednak powieść, to się czyta jak powieść, są zwroty akcji, są sytuacje dramatyczne, są oszustwa, są postacie, które się podszywają pod inne, etc., etc. Wszystko oczywiście w związku właśnie z restrykcyjną polityką Tajwanu i tak dalej. Czy to jakby też miałaś poczucie, że to zdejmuje z ciebie pewną odpowiedzialność, czy daje ci jakby inną odpowiedzialność za tą historię, którą opowiadasz? Wiesz co, daje mi inną, ale teraz jak o tym mówisz wszystkim, pomyślałam sobie, że wiesz, że to nie mogłoby powstać jako reportaż też dlatego, że temat seksualności, który jest jakby tematem numer jeden tej książki, bo w gruncie rzeczy wyznam to, że ten list, opis, to jest list miłosny dziewczyny do chłopaka, w której dziewczyna chce mu powiedzieć, że ma HIV-a i hej, możemy pójść razem do łóżka. To powiedzenie tego, to jest temat tak bardzo ciężarny, też dla osób zakażonych. Temat tabu bardzo często, że to właściwie by nie mogło powstać jako reportaż. Tak naprawdę. A z drugiej strony to jest temat numer jeden. Bo kiedy rozmawiałam z osobami właśnie robiąc research, z kobietami, ale nie tylko, ale głównie z kobietami zakażonymi, to one mówiły, że kiedy one właśnie, jakby pierwsza myśl taka, że ojeju, ojeju, umrę, ale ta myśl szybko przeszła, bo to nie jest pytanie naszych czasów. Tak, wiemy, że mamy, jeżeli masz dostęp do leków, nie umrzesz. Ale druga myśl jest taka, ej, ale czy ja będę miała jeszcze faceta? Albo dziewczynę? Albo czy będę miała życie seksualne? Wiesz, taka bardzo ludzka, normalna myśl. I to jest coś, na co my nie dajemy też społecznie przyzwolenia tym osobom. Wiesz, ja napisałam treatment do filmu, najpierw, jeszcze zanim to powstało, właśnie na temat dziewczyny, która ma HIV-a, jest na Tinderze i szuka miłości. I osoba, która recenzowała to, powiedziała, no tak, tak, fajne dialogi, spoko, ale to jest zupełnie nieprawdopodobne, żeby taka osoba chciała się jeszcze zakochać. No i mi ręce trochę opadły, wiesz? I pomyślałam sobie, że no, że dlatego to jest ważne, ale też wracając do twojego pytania, no to właśnie była moja odpowiedzialność taka, że ja sobie za nie, ja za was to powiem. Zresztą osoba, która dała mi jakby prawa do swojej historii, dodam może, że ta dziewczyna z Tajwanu nie była Polką, więc to jest to takie trochę kłamstwo. Jakby dawała mi to pełne prawo właśnie w nadziei trochę, że ja będę w stanie opisać tej perypetie nieseksualne, ale właśnie w poszukiwaniu tej seksualności. Cały czas z nami Aleksandra Zbroja, książka pod tytułem Muszę ci coś powiedzieć. Pytam o te wątki dokumentalne, jakby relacje pomiędzy tym, co faktyczne, a tym, co trzeba wymyśleć, żeby też wzmocnić prawdę, czy żeby w ogóle powiedzieć prawdę, bo zastanawiam się, jak się ma ta twoja nowa książka do wspomnianego Mireczka, który z jednej strony był też takim, bo tam były sceny fabularne, były fragmenty eseistyczne, były też cytaty takie z wywiadów, które przeprowadziłaś, z tekstów prasowych, tak, pism sądowych i tak dalej. Tam było ci chyba trudniej, ponieważ było jednak bezpośrednio o tobie cały czas. Nie, właśnie było łatwiej, słuchaj, było naprawdę łatwiej. Ja myślałam, że jak zacznę pisać powieść, to będzie po prostu teraz hulaj dusza, piekła nie ma, taka radość, wolność. I potem pamiętam, że właśnie wysłałam swojej przyjaciółce SMS-a, że pisanie fikcji jest dużo dla mnie trudniejsze niż pisanie non-fiction. Właśnie dlatego, że wiesz, że ta historia bardzo jest napędzana, wiesz, ja starałam się ją napisać jak taką, Paulina Reiter powiedziała, że to jest łotrzykowska powieść, bardzo mi się to podoba, ale faktycznie starałam się trzymać tych takich pryncypiów pisania powieści. Są punkty zwrotne, ta narracja sobie pędzi, czasami zwalnia. Ja celowo te wszystkie akcenty rozkładałam i to jest naprawdę, słuchajcie, szalenie trudne, żeby to zrobić, żeby to się wszystko trzymało, powiem brzydko, kupy, żeby stworzyć wiarygodne postaci, żeby, bo wiecie, no Joannę posklejałam z wielu postaci, ale cała reszta, niektóra jest oparta na faktycznych postaciach, ale cała reszta jest zmyślona. I teraz nadanie życia jakiejś wymyślonej osobie jest szalenie trudne. Wymyślenie języka, jakim ona będzie mówić. Wymyślenie sposobów, w jakim ona będzie się poruszać i tak dalej, i tak dalej. Więc ta książka to było dla mnie wielkie wyzwanie, ale to było też w pewnym sensie potem uwalniające. Potem poczułam ten zew wolności, ale najpierw musiałam jakby przyzwyczaić się do nowej formy. Bo często w powieściach pisanych na podstawie researchu, ja na przykład mam taki kłopot w swoim pisaniu, że cały czas walczy we mnie dusza reporterska z duszą właśnie powieściopisarza i czasami właśnie zrobienie tego kroku, kiedy trzeba się oderwać od faktów, po to, żeby je po prostu, mówiąc wprost, udramatyzować, podkręcić i tak dalej, czasami bywa na przykład dla mnie bolesne wręcz, że muszę to jednak, że muszę skłamać. Tak jak ty dopiero teraz powiedziałaś, po 30 minutach rozmowy, że tak naprawdę ta bohaterka nie była Polką w gruncie rzeczy. Ona nie była rzeczy. Polką, no właśnie. Ale czy miałaś takie momenty, że było trudno ci się oderwać od tych faktów? Nie, wiesz dlaczego? Dlatego, że ja to wszystko przeżyłam jako osoba właśnie towarzysząca. Mówię o tej tajwańskiej części, bo w drugiej części faktycznie robiłam research w Polsce, ale też dawno. Dlatego, że to było ponad, no to było chyba z 10 lat temu. Więc ta książka we mnie dojrzewała i dorastała i łatwiej mi było manipulować trochę tymi faktami. To tak. Ale wiesz, tak sobie pomyślałam też, że odrywamy się czasami od faktów, żeby móc pokazać właśnie dokładnie te fakty. I tak jest właśnie z tą seksualnością, że to jest coś, czego moja bohaterka nie potrafiła nawet mi powiedzieć w researchu, wiesz? To było coś, co ja sobie zaobserwowałam i powiedziałam, że zobacz, czy ty tak masz? I dopiero ona skumała, że tak, och, jeju, tak. Tak właśnie jest. No i wiesz, to takie zintensyfikowanie czegoś. Tam są, słuchajcie, momenty totalnie przegięte, tak? W którym po prostu moi bohaterowie śpiewają operę z Lady Gagą. I ja to totalnie celowo robiłam, bo wiedziałam, że nawet nie chodziło o udramatyzowanie, tylko chodziło o taką ekspozycję, takie pokazanie wam, zobaczcie. To jest tak. Poza tym też każdy, wiesz, każdy rozdział, każdy bohater przemawia swoim własnym językiem i czasami jest tak, że żeby dotrzeć do tego języka, do postaci, do jego serducha, trzeba po prostu wyjść z tej rzeczywistości taką, jaką my ją widzimy. Zresztą czym jest rzeczywistość, czym jest trzymanie się faktów? To jest kolejny ogromny temat, który możemy podjąć, bo być może ta rzeczywistość nasza wewnętrzna, w której faktycznie możemy śpiewać operę z Lady Gagą, jest tak samo prawdziwa, jak ta rzeczywistość, w której ja tutaj sobie siedzę z tobą w studio i popijamy niezdrowy napój. Ale niealkoholowy. Niealkoholowy. Zdecydowanie. Ale czy to jest tak, że czy Mireczek, ta opowieść o moim ojcu, przez to, że to była jedna historia o twoim ojcu, no bo to też było pokonanie jakiejś granicy wstydu pewnie. To znaczy, że tak... Ja jestem bezwstydna. Ja no cię muszę teraz... muszę cię zawieść. O swojej bezwstydności. Jestem kompletnie bezwstydna. Ludzie się zawsze przy Mireczku, to jest opowieść o właściwie taka biografia mojej relacji z pijącym ojcem. Tak bym to ujęła. Bo nawet nie jest o nim, tylko właśnie... Też nie jest o mnie, tylko to jest o nas. nas. My jesteśmy tym bohaterem tego, takim kolektywnym bohaterem tej opowieści i ludzie się mnie pytali, a właściwie nawet nie pytali, tylko to było takie milczące założenie, że jeju, tobie musiało być tak straszliwie trudno to napisać. I ja mówię, że w ogóle nie. I nikt mi nie wierzy. Naprawdę, nawet w tym studiu już mówiłam kiedyś, że mi było bardzo łatwo to napisać. I nie mogę nikogo przekonać do tego, że nie kłamię. Więc w tym sensie chyba jestem bezwstydna. Ja też, widzisz, lubię gadać, lubię opowiadać. Nie mam jakiejś, być może to jest jakaś kwestia nieneurotypowości, teraz się o tym mówi, że ja nie mam tych hamulców takich przed uzewnętrznianiem swojego wnętrza. Czyli ten cały chaos, który się we mnie dzieje, ja tak, wiesz, wyrzucam tak na co dzień, więc być może nie było to problemem też zrobić to w książce. Problemem było pewnie ustrukturyzowanie tego, no i to jest już cały warsztat pisania, żeby potem skreślić połowę. W książce, swoją drogą, muszę ci coś powiedzieć, ta książka była dwa razy grubsza najpierw, więc tutaj mogę wszystkim osobom piszącym doradzić, skreślcie przynajmniej połowę i będzie dobrze. To jesteś bardziej radykalna, nie wiem, od George'a Saundersa czy Stephena Kinga, którzy mówią o 10%, tak, żeby skreślić. Mój redaktor mi powiedział, że Biblię tysiąclecia zamieniłabym w haiku. I kocham to zdanie. Oczywiście. Ale skoro mówiłaś o tym uzewnętrznianiu, wyrzucaniu, ale też pamiętam, że przy Mireczku się bardzo odżegnywałaś od takiego trybu autoterapeutycznego. Bardzo. Właśnie. Ale czyli, że to wyrzucanie nie jest dla ciebie terapeutyczne? Wiesz, ja tak się odżegnywałam, ale potem zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy jednak czegoś w tym nie ma. Wiesz, ja teraz rozmawiamy sobie i rozmawiamy o kolejnej książce, a w mojej głowie już się pisze następna. I ona jest również zakotwiczona w mojej biografii. No więc wiesz, pytanie, gdzie są te granice? Bo autor, autorka zawsze sobie coś... Nie chcę powiedzieć zawsze. Ja zawsze sobie jednak coś załatwiam tym pisaniem. Natomiast pytanie, czy to jest efekt tego, jest terapeutyczny taki, który by ucieszył mojego przyszłego, bo obecnie nie mam terapeutkę, czy nie. Ale na pewno coś sobie w głowie układam. W książce muszę ci coś powiedzieć. Powiedziałam, że moja bohaterka Marys, ona w ogóle, ta bohaterka z pierwszych stron, ona jest bardzo podobna do mnie z lat dojrzewania. I ten rys hipochondryczny też zdecydowanie tam jest. Więc to jest tak, że ja mówiłam, że zrzucam na bohaterkę fortepian i patrzę, co się dzieje, kiedy ona już stoi pod ścianą, ale tak naprawdę zrzucam go też sobie na łeb. I też sama się zastanawiam, co bym zrobiła w tej sytuacji lub w innej. Zresztą tylko to może sprawić, że uwiarygodnimy naszą postać, kiedy jakby się zastanowimy, jaka jest możliwie wiarygodna reakcja na określony bodziec. Więc i tą książką na pewno sobie dużo załatwiłam. Kolejną, którą piszę, to będzie książka o starości, o demencji. Też sobie coś załatwiam. Więc, no i Mireczek z siłą rzeczy, ponieważ jest już tak bardzo jawnie osadzona w mojej biografii, myślę, że też coś ona zrobiła, choć ja nie wiem, co jeszcze do końca. Wiesz, minęło już tyle lat, a ja nadal nie wiem. Coś na pewno się stało. Skoro starość i demencja, to może jeszcze wróćmy na chwilę do postaci, o której powiedzieliśmy mało, ja o tym tylko tak wspomniałem en passant, że muszę ci coś powiedzieć. Bohaterka ma oczywiście rodziców, którzy zostają w tej wsi o ironicznej nazwie Rozkoszna. I jej matka ma raka. I to jest też to lustro, w którym się przegląda HIV Joanny. I ta jej... No właśnie, czym jest ten rak dla matki i czym to jest dla Joanny i czym to jeszcze wszystko jest dla ojca, który tutaj jest bardzo, z jednej strony trochę wycofaną postacią, ale niesłychanie istotną. Bardzo istotną. To jest ten ojciec, który jest, ale go nie ma. Tak może zdradzimy tyle. Wiesz, ten rak to było takie puszczenie oka Susan Sontag, o której już wspomniałaś. No bo to są dwa mity, które faktycznie się przeglądają jeden w drugim. I ja bardzo potrzebowałam, żeby ta matka była chora z bardzo wielu względów. Po pierwsze, chciałam zestawić nasze społeczne postrzeganie i nasze czytelnicze postrzeganie jednej choroby z drugą. Może dodam, że matka ma raka piersi. Więc to jest też ten rak, który powiedzmy przez osoby nim dotknięte bardzo uderza właśnie w taką cielesność seksualną często. No i mamy HIV, który rzecz jasna jako choroba przynoszona drogą płciową jednak zazwyczaj i głównie jest też chorobą dotykającą tej sfery kobiecości. Więc patrzę, co to robi z ciałem kobiety. Ale z drugiej strony rak piersi potrafi być rakiem dziedzicznym. Więc ta sztafeta chorób w rodzinie była dla mnie czymś bardzo istotnym, żeby właśnie zbudować taką sieć, w którą wpada moja bohaterka, właśnie taką sieć lęku. I zobacz, ja nie wiem, jak wyglądają twoje media społecznościowe albo twój telefon. W moim telefonie co drugi artykuł dotyczy tego, jak mogę wykryć jakąś chorobę, czego nie robię, co robię źle, jakie badanie mam zrobić, że już czas na kolonoskopię, że już czas na coś tam, czy aby na pewno robiłam sobie USG piersi. Moja mediasfera jest zawładnięta obsesją zdrowia, który jest fetyszem, moim zdaniem. Bardzo chcesz coś powiedzieć, powiedz. Bo chciałem do tej listy dorzucić prostatę, którą trzeba badać, mówiąc, żebyśmy już byli bezwstydni, jak się skończy lat 50, to tak jak ja. Ja pomimo tego, że jestem o 10 lat starszy od ciebie, mniej więcej, bo jestem 7-5, to być może jestem po prostu z tego pokolenia facetów, którzy powodują, że w ich telefonie nie ma tych wszystkich informacji. Widzisz, a u mnie one są. I zresztą ostatnio przeczytałam taką fantastyczną książkę. Ona się nazywa Z przyczyn naturalnych i jest o kobiecie, która w wieku lat 70 podejmuje kontrowersyjną decyzję, kontrowersyjną cudzysłów, że ona jest już na tyle stara, żeby umrzeć i że ona odmawia poświęcania reszty swojego życia chodzeniu po lekarzach i ubieganiu się o skierowania do kolejnego lekarza, żeby ten ci dał skierowanie do kolejnego lekarza, żebyś zrobiła sobie mamografię albo coś tam. I dlaczego mówię, że kontrowersyjna? Dlatego, że ona budzi po prostu popłoch społeczny, ponieważ my myśląc o ciele, myślimy właśnie o zdrowiu społecznym, o ubezpieczeniach, o finansach, które potem na to pójdą. Mówimy, że prewencja jest ważniejsza niż leczenie choroby, znaczy jest tańsza też, niż leczenie potem choroby. I ja w ogóle w to wszystko wpadam. Żeby nie było, ja wykonuję te wszystkie badania, tak? Ale znaczy, żeby nie było, właśnie, widzisz? Widzisz, i od razu musimy się tutaj wyspowiadać, że my to robimy. I wiesz, no chorowanie jest właśnie też fenomenem społecznym. No i rak też jest fenomenem społecznym, HIV jest fenomenem społecznym i bardzo mi było potrzebna druga właśnie choroba, w której ta może się przejrzeć właśnie też pod tym względem i pod tym kątem. Jak ona działa społecznie? Jak, co się zdarzy, jak powiesz komuś, że mam raka, a co się zdarzy, kiedy powiesz komuś, że masz HIV? Co się dzieje z tobą, jeżeli się dowiadujesz, że twojej rodzinie był rak? Usłyszałam niedawno historię osoby, która na Tinderze, już na Tinderze pyta chłopaka o całą historię chorób, żeby wiedzieć, że czy w ogóle ona pójdzie z nim na randkę i czy warto rozważać tę osobę jako ojca dziecka. No i to jest jakaś taka rzeczywistość, która no warto się jej jakoś krytycznie przyjrzeć. O. Czekamy na to, o czym wspomniałaś, czyli starość i demencja, ale to rozumiem, że ci zajmiesz. No, myślę, że tak, czasu. Tak, znając mnie, tak. To wobec tego czekamy i trzymamy kciuki. Muszę ci coś powiedzieć. Aleksandra Zbroja, książka, która ukazała się w Agorze w serii Tu, Teraz, w której podział na literaturę faktu i fikcji nie ma znaczenia. Zresztą w tej serii się też ukaże Mikołaja Grynberga, Rok, w którym nie umarłem. Książka i autor, z którym na pewno w którymś momencie tego lata w tej czy innej formie na antenie Trójki się spotkamy. Polecam też wszystkie inne odcinki pliku tekstowego. Ola, dziękuję za rozmowę. Max Cegielski w pliku tekstowym. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Kiedy miał 4 lata, spędził kilkanaście miesięcy w sanatorium Wilk. Jak sam mówił o sobie, wpadł wtedy wprost do paszczy lwa. To właśnie wówczas rozwinęła się jego nieprzeciętna wyobraźnia, dzięki której w dorosłym życiu pisze i reżyseruje słuchowiska dla dzieci. Tym razem gościem Zagadkowej Niedzieli będzie dramatopisarz, reżyser teatralny, autor słuchowisk radiowych Tomasz Mann. Audycję nadawać będziemy z Sopotu, z festiwalu Dwa Teatry. Zapraszam tuż po godzinie 9:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Pralka Haier Slim 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1996. Teraz za 1799 zł. A w 40 ratach tylko 45 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Co to jest dobra zabawa? To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie. To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza. To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek. Kiedy jest dobra zabawa? W sobotę i niedzielę. I wakacje. I jak nie ma szkoły. Gdzie jest dobra zabawa? W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchance i cyrkowcy. Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie. I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci. Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl. Tani weekend w Biedronce zbliża się. Od piątku aż do niedzieli piwo Carlsberg w butelce bezzwrotnej 500 ml 2,35 za butelkę przy zakupie 8 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 butelek na kartę. Biedronka. A teraz ci dobrze wieje? Co? Przeci chłodniej. Chcesz chłodnik? Marzysz o klimatyzacji? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Przede mną owoce, warzywa, twarożek. To najlepszy przepis na udany dzień. Jeśli tak zaczynasz, to się tego trzymaj. Nie